Jó. Fiam, majd megvesztjük. Jó. Csak akkor nem énekel, hogy bírom azt, hogy nem szokott bekasolni, nem. Neki kell. Szállat meg annak. Anyám, én kell, talán nem neki kell. Már bazd meg, ha te a legalább tudnád, hogy ki vagyok. Jó, megyek most. Annyit figyek el csak. Fel kell raktam. Amott vannak a végén, raktam. Amott bent vannak, mindegyik. Hol bent? A bicégné voltak. Várjál, akkor várjál még, ha meg van. A bicégliknél vannak. Megrendelem. Itt. Ott kell, hogy legyen. Mert így nem tudok falcok. Kinek a faszal, nem? Facebookon vagyunk. Valahogy elküldöm ezt a kérdést. Ez nem is egy Facebook profilja. Minden csak annak. Nincs jobb dolgai. Legalább kiítnád az a kaput. Immersz. Megjöttem. Addig cégé vagy, mit akarsz? Mi? Esző vagy, nem?